Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan hepinize merhaba. Bugünkü programımız özel bir program olacak çünkü bir anma programı yapacağız. Sevgili dostumuz Ender Ergun'u hatırlayacağız. Ender Ergun benim için, sizler için, tanımayanlar için Profesör Doktor Ender Ergun demem daha doğru olacak. Kendisi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin değerli bir öğretim üyesiydi. Anma programı dedim çünkü kendisini 21 Ocak 2006'da yani yaklaşık 8 sene önce kaybetmiş bulunuyoruz. Ender Hoca ile bizim aile dostluğumuz vardı. Çünkü eşi Profesör Fatma Ergun bizim için çok önemli. Bir farmakognozi hocası, Ankara Gazi Üniversitesi'nin hocasıydı. Ve 2013'ün sonlarında o da bizim gibi erken emekliliği seçti. Kendisine de mutlu bir emeklilik hayatı diliyoruz. Çalacağımız ilk 5 şarkı, özellikle ilk 5 şarkı tam da Ender Hoca'nın sevdiği şarkılar olacak. Onun sevdiği parçalardan seçtik. Gözlerinizi kapatınca bu şarkıları dinlerken kendinizi sonsuz ovalarda at sürerken hayal edebilirsiniz. O zaman programımıza başlayalım. Önce Johnny Cash'i dinliyoruz. Ateş Çemberi, Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Aynı doğrultuda Johnny Cash'ten bir parçamız daha var. O da önemli parçalarından bir tanesi. I Walk the Line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. Mm-hmm. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Atlıları anımsayacağız demiştik. Şimdiki parçanın ismi tam tamına atlılarla ilgili. Gökyüzündeki atlılar diyecek Brothers Four grubu, Riders in the Sky. All at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. Yippee-i-o, yippee-i-a, the ghost riders in the sky. Are made of iron and their horns are made of steel. And as they thundered by him, their hot breath he could feel. A bolt of fear swept through him as he looked up in the sky. He saw the riders coming hard and heard their mournful cry. Yippee-i-oh. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our plane. Then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across the endless sky. Yippee-i-oh. Sırayı Kenny Rogers'a veriyoruz. Semtin korkağı veya mahallenin korkağı anlamına gelen Coward of the County. Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let them have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Bu bölümün son şarkısı gene aynı doğrultuda olacak ve Ricky Nelson'a kulak vereceğiz. Hello Mary Lou. Hello Mary Lou. Goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part, so hello Mary Lou. Goodbye heart. Pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello Mary Lou. Goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Fransızca parçalarımıza geçiyoruz. Bugün sizlere 3 tane Fransızca parçayı sunmayı amaçladık. Bu da sevgili Fatma Ergun için. Birinci parçamız enteresan bir parça. My Way parçasını hepimiz biliyoruz. Frank Sinatra'nın sesinden dinledik ve sevdik. Biraz daha ilgili olanlar bu güzel sözlerin başka bir ünlü sanatçı Paul Anka tarafından, yani Diana'nın solisti Paul Anka tarafından yazıldığını hatırlayacaklar. Ama bu parça aslında Claude François'nın bir parçası, yani bir Fransız parçası. Şimdi bu parçayı orijinal haliyle Claude François'dan dinliyoruz. Her zamanki gibi Comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors comme d'habitude. Lève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Tu te déshabilleras. İkinci Fransızca parçamız da aynı doğrultuda. 70'li yıllarda Terry Jackson sesinden Seasons in the Sun isimli parçayı çok severek dinlemiştik. Ama onun da orijinali Fransızca, hem de 1961 yılında yapılmış bir parça. Jacques Brel'in bir parçası Le Moribond. Bu parçada hocamız Profesör Turan Baytop'un koleksiyonundan alınan bir parça. Onu da bir kere daha hatırlıyoruz. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Son Fransızca parçamızı 60'lı yıllarda çok severek dinlemiştik. Çünkü istiyorum. Adama söylüyor, Kajöve. Cherche-moi si ça te chante. Tu feras ce que tu veux. Mais vois-tu par la présente. Moi je voudrais te dire adieu. J'en ai assez de tes caprices. Je ne suis plus ton pantin. Ce qui pour moi était délice a aujourd'hui goût de venin. Car je veux aimer au grand jour, sans éviter les passants. Car je veux aimer sans détour, caché comme un amant. Comprends donc que ça m'énerve de toujours penser à lui pour le garder en réserve. Tu ne me vois que la nuit. Tu ne me fais pas confiance. Tu as peur de te tromper. ce qu'on dit de moi, je m'en balance. Il faudra te décider. Car je veux aimer au grand jour, sans éviter les passants. Car je veux aimer sans détour, sans me cacher. Comme un amant, toi compte que l'on s'égare dans cet amour clandestin. De ce jeu, moi j'en ai marre, j'aimerais en voir la fin. De ce fichu labyrinthe, nous ne sortirons jamais, et mon ardeur s'est éteinte, et je n'ai plus que des regrets. İtalyanca tek parçamız var bugün. Portofino biliyorsunuz İtalya'da çok küçük bir sahil kasabası ama çok güzel üzerine şarkılar yazılan bir kasaba. Bu şarkıyı çok çeşitli sanatçılar seslendirmişti ama en güzel seslendiren Vittorio Paltrinieri'ydi. Onun sesinden dinliyoruz Portofino. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me, socchiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo un volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Yolun açık olsun veya Allah'la git. Yani Vaya con Dios. Bu güzel İspanyolca parçayı da Julio Iglesias'ın Kadife sesinden dinliyoruz. El momento ya llegó de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo, en sueños junto a ti siempre estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío, pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quieras, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor, vaya. Sırada kadife sesli başka bir şarkıcı var. Bu şarkıcı bir Alman şarkıcı. Roy Black'ten dinliyoruz. Aşka veda diyecek. Abschied von der Liebe. Abschied von der Liebe heißt es immer wieder für uns zwei. Küsse unter Tränen, denn so schnell geht Liebe nicht vorbei. Keine kann verbieten, was das Schicksal für uns zwei bestimmt. Keine kann verbieten, dass die Liebe irgendwann beginnt. Keine dass die Liebe irgendwann beginnt. Abschied von der Liebe nahmen du erst gestern Nacht, aber schon heute Morgen hab ich rote Rosen dir gebracht. Was das Schicksal für uns zwei bestimmt. Keine kann verbieten, dass die Liebe irgendwann beginnt. Keine kann verbieten, dass die Liebe irgendwann Türkçe parçalarımıza geçiyoruz ve önce Cem Karaca'ya kulak veriyoruz. Bu son olsun. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hayla hayla. Neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Şimdi Barış Manço'yu dinliyoruz. Anlıyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi gözlerimden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var. Anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Yeni türkünün çıkış parçalarından bir tanesiyle devam ediyoruz. Maskeli Balo. Eski sevgili, eski günler. Hayata baksana, takmıyor kimseyi. Hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yarın yine de yaktığın gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon. Maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yâredir sinede eski sevgili, ne yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Yaktığın gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Artık geri tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Son Türkçe parçamızı modern folk üçlüsüne ayırdık. Gençlik dönemlerimizin en sevilen parçalarından bir tanesini söyleyecekler. Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı. Oh, Cliff Richard'dan Summer Holiday'i sizlere şimdiye kadar hiç sunmamıştık. Bu güzel şarkıyı da bu programda ilk defa size sunuyoruz. On a summer holiday, no more worries for me or you, for a week or two. We're going where the sun shines brightly, we're going where the sea is blue. We've seen it in the movies, now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. Sun shines brightly, we're going where the sea is blue. We've seen it in the movies, now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you. Yine yumuşak bir parçayla devam ediyoruz. Bu seferki solistimiz Engelbert Humperdinck ve İspanyol gözlerden bahsedecek, Spanish Eyes. Adios and not goodbye. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, see, Bugün sizlere neşeli bir parçayla veda etmek istedik. Trini Lopez'den dinliyoruz. Limon ağacının öyküsünü bize anlatacak Lemon Tree. Suat'la beraber gelecek haftaya kadar hepinize mutlu günler diliyoruz. Said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. Music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun, and in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. Said a tale but wiser now. I sing this song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.